Śruba nosił i rogeza, bo był królem Jarocina. Śruba miał trzy wojce w nosie, palił na raz cztery wina. Śruba zawsze ostro dymił, rzucał w suki cegłówkami, a na murach pisał w nocy, że Bóg zawsze jest z bankami.